Tak niemal rozpoczyna się najnowsza płyta Iris Gorbaniego. Podejrzewam, że najbardziej w tym momencie komentowana płyta w Iranie. Trzeci wspólny album tego wokalisty nagrany razem z Samanem Samimim, grającym na kamencze i setarze. No tu raczej takie ambientowe tło, bym powiedział, towarzyszące Iris Gorbaniemu, choć płyta w większości nagrana z towarzyszeniem niewielkiej orkiestry. Takich nagrań jeszcze będziemy słuchać pewnie w najbliższych tygodniach. Także i mam nadzieję, że dziś uda się do tego albumu wrócić. To był fragment poezji Maulany z dywanu Szamsa. Mniej więcej z takimi słowami. Pewnego dnia zobaczysz mnie wyrzuconego z winiarni. Zastawiłem swój turban, nienawidzę dywanika modlitewnego. Jestem pijany, mój przeciwnik też pijany, a kosmyk jego miłych włosów w mojej garści. Brawa dla świadka, szczęście dla pucharu. Moja przewrotna ukochana i wszyscy towarzysze słodko już śpią, a przyjęcie powtarza się co noc. Upiłem się i moje serce się oddzieliło, odeszło i pobiegło daleko, daleko. Gdy tylko zobaczyło, że nie jestem już przytomny, w jednej chwili wzięło nogi za pas. Nie szukaj go w domu, bo już jest w niebie. To niebiański ptak, zbiegły do nieba. To królewski biały jastrząb zbiegł i poszedł do króla. To tylko fragment tej płyty, jedyny z poezją Maulany. Album nosi tytuł Forug i myślę, że stali słuchacze Radia Teheran mogą sobie przypomnieć utwór tytułowy, właśnie Forug, z poezją perskiej poetki Forug Forugzad. Kilka, może kilkanaście już tygodni temu pojawił się w Radiu Teheran jako zapowiedź tej płyty. No teraz już mamy cały album. Jak wspomniałem, mam nadzieję, że wrócimy do niego jeszcze dziś. Teraz pora na kilka innych nowości. Otóż na przykład zespół Palet ma swoją nową piosenkę. Man تا نگاهم بر روی تو افتاد شب معجزه ای شد که در چشم تو رخ داد خورشید درخشید و به دریای تو تابید دریا صدایی شد به آواز من افتاد صد بار اگر افتادم از پا ننشستم صد شب تمامم ولی من نشکستم من در پی شهر تو صد بار دویدم تو جایزه ای شد که جهان داد به دستم ای ماه فروزان و ای خسرو خوبان آن شعله جان بردار غم ها را بسوزان ای شادی جان من چشمه جوشانم ای باغ بهارم جز بستن دل با تو که من چاره ندارم همراز من و هم سفرم باش که با تو همراه تو بر سایه شب دل نسپارم صد بار تو را دیدم صد بار شنیدم شیرین تر از این درد به عمرم نچشیدم من با تو قراریست که از آغاز نهادیم تو عهد شکستی ولی من نبریدم ای ماه فروزان و ای خسرو خوبان آن شعله جان بردار غمها را بسوزان ای شادی جان من ای دل بر و دلدار فردا جان ما تقدیر بگردان ای ماه فروزان و ای خسرو خوبان آن شعله جان بردار غمها را بسوزان ای شادی جان من Palet zespół Palet, piosenka Sad Bar, czyli 100 razy. Na początku pada tutaj kilka trywialnych, powiedziałbym, spostrzeżeń miłosnych, także z naszej perspektywy, ale później robi się naprawdę ciekawie i o ile te słowa brzmią, powiedzmy, w miarę normalnie i oczywiście po persku, o tyle po polsku myślę, że dość interesujące może być spojrzenie, jak Irańczycy mogą mówić o miłości. Gdy tylko spojrzenie moje padło na ciebie, noc stała się cudem w twoich oczach, słońce świeciło, jego blask padł na twoje morze, które zmieniło się w dźwięk, który to padł na mój wiersz. 100 razy upadłem, ale powstałem, 100 smutnych nocy przyszło, ale się nie załamałem. Te rymy padające na czasowniki to absolutnie mój własny wymysł, proszę nie winić za to akurat zespołu Palet. Za twoim miastem biegłem 100 razy, a ty byłaś prezentem, który świat złożył w moich dłoniach. Świecący księżycu, królu dobrych ludzi, przynieś płomień duszy ukochanej i spal wszelki smutek. Oho, i tu zaczyna się robić właśnie ciekawie. Ty, szczęście mojej duszy, jesteś moją ukochaną, jutro jest nasze, obróć nasz los. Ty, moje źródło tryskające, mój wiosenny ogrodzie, nie ma dla mnie innego wyjścia niż ty. Przywiąż moje serce do siebie. Bądź tą, z którą dzielę sekrety i swoją drogę, bo z tobą i w twoim towarzystwie na cieniu miasta swojego serca nie złożę. 100 razy cię widziałem, 100 razy cię słyszałem, słodszego bólu nigdy nie próbowałem. Wiąże mnie z tobą przysięga uzgodniona na początku. Ty swoje słowo złamałaś, ale ja się nie wycofałem. No i dalej część tych linijek jest powtarzana. To piosenka, która otwiera program telewizyjny Hezare Dastan, który jest właśnie emitowany na jednym z kanałów irańskiej telewizji. No i jedyna na razie nowa piosenka od zespołu Palet. Kilka miesięcy temu zespół opublikował 5 takich piosenek zebranych w mini-albumie Tamame na Tamam, zresztą udostępnionych za darmo fanom i słuchaczom. To kolejna udostępniona w zupełności za darmo piosenka tego zespołu. Można chociażby pobrać ze sklepu internetowego BeepTunes. Proszę tego nie traktować jako reklamę, a bardziej jako wskazówkę. Z tych kilku, dosłownie 5, jak wspomniałem, piosenek zaprezentowanych kilka miesięcy temu fanom i słuchaczom, którzy z nimi mieli czekać na kolejny, trzeci album zespołu Palet, nad którym panowie w tym momencie pracują, chciałem wybrać jeszcze jedną piosenkę, która chyba nigdy się jeszcze nie pojawiła. Naro Beman, czyli Nie odchodź, zostań. شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من شب های تار دل بستی.

Najpierw zespół Palet, a teraz Keihan Kalhor, co może trochę dziwić, bo przecież grał na setarze, a nie jak zazwyczaj na kamencze. O ile od zespołu Palet no, spodziewam się, czy może raczej liczę na to, że zdecydują się na jakieś mniej konwencjonalne rozwiązania na nowej płycie, pójdą jakimiś mniej udeptanymi ścieżkami, w końcu ze swoją popularnością mogliby sobie pozwolić na znacznie, znacznie więcej, a może to tak naprawdę nie warte zachodu ryzyko. Ciekawy jestem, jakie jest ich podejście do tego. O tyle od Keihana Kalhora oczekuję szczerych emocji, docierania do głębi i być może prowadzenia do oczyszczenia. To jego płyta z roku 1998, album nagrany z wieloma wspaniałymi muzykami, ale przede wszystkim z Mohammadem Rezą Shajarianem, album Shabos Okute Kavir, czyli Noc, Cisza, Pustynia. No i tutaj oczywiście Mohammad Rezy Shajariana nie było jeszcze słychać i grał sam Keihan Kalhor, no ale ci inni wspaniali muzycy, którzy pojawiają się na tej płycie, to m.in. Hossein Behruzinia, grający na barbacie, bracia Ardavari i Bijan Kamkar, grający odpowiednio na barbacie i santurze. Nie, przepraszam, na santurze i na dafie. Na barbacie przecież Hossein Behruzinia. I oprócz nich pojawia się tutaj też kilku muzyków folkowych pochodzących z północnego Chorasanu. To kolejne już spotkanie, chociaż chronologicznie patrząc chyba pierwsze, Keihana Kalhora z muzyką folkową z północnego Chorasanu. A przypomnę, że chociażby przed tygodniem słuchaliśmy fragmentu koncertu, który Keihan Kalhor dał już w tym momencie ponad miesiąc temu w Teheranie, gdzie także sięgał po muzykę folkową Kurdów z północy Iranu, właśnie tam mieszkających. To była kompozycja Torge, która na tej wspólnej płycie Mohammada Rezy Shajariana i Keihana Kalhora pojawiła się bodaj po raz pierwszy. Później Keihan Kalhor do niej wracał, o czym jeszcze zdążymy się w trakcie dzisiejszej audycji przekonać. Ale skoro już zajrzeliśmy na ten pewnie jeden z najpiękniejszych albumów z tradycyjną, a jednocześnie też mocno nieortodoksyjną muzyką irańską, to sięgnijmy po kolejne nagranie. Tutaj już zaśpiewa mistrz Mohammad Reza Shajarian. زلف تو در هم شکست تو به ما پیمانی من زلف تو در هم شکست تو به ما پیمانی من آخ تو به ما پیمانی تو در هم شکست تو به من پیمان نه تو به من پیمان Thank you. شد دل بیچاره خون چاره دل هم تو ساز زن که تو دانی که چیست بر دل بریان من زن که تو دانی که چیست بر دل بریان من آخ بر دل بریان تو دل و جان من سیر شد از جان و دل آخ بی تو دل و جان من سیر شد از جان و دل جان و دل من تویی ای دل و ای جان من گر تو نگیری دست کار من از دست شد گر تو نگیری دست کار من از دست شد زن که ندارد کرای وادی هجران من آخزان که ندارد کران وادی هجران من وادی هجران من آخ وادی هجران فشاند بر رخ زردم فشاند اشک دور افشان من ای اشک دور افشان من آخ اشک دور افشان شد دل بیچاره خون چاره یه دل هم تو ساز شد دل بیچاره خون چاره یه دل هم تو ساز زن که تا دانی که چی ساخ بر دل بریانه Thank you. تو دل و جان من سیر شد از جان و دل جان و دل من توی ای دل و ای جان من گر تو نگیری کار من از دست شد گر تو نگیریم دست کار من از دست شد زن که ندارد کران وادی هجران من آخ وادی هجران من وادی هجران هم نظری کن زلوت تا دل در مونده را دل در مونده را بو که به پایان رسد راه بیابان من راه بیابان Teresa Shajarian i Keihan Galhor, tutaj już grający na swoim podstawowym instrumencie, na kamencze. Fragment płyty Shabo Sokuto Kavir, czyli Noc, Cisza, Pustynia. Tak mogłaby brzmieć album sprzed prawie już 20 lat. Wciąż pięknie, pięknie brzmiące. Taka muzyka się nie starzeje. Tak samo myślę mogłoby być z płytą, która zawierałaby koncert, na którym miałem przyjemność być 25 kwietnia, a z którego fragmentami spotykamy się właśnie od kilku tygodni. To będzie poniekąd finał tego koncertu Keihana Kalhora, który zagrał tam razem z Alim Bahrami Fartem, Hadim Azarpirą i Nawidem Afgahem. Fragment, w którego finale powraca właśnie motyw, którego słuchaliśmy ponad 10 minut temu, czyli Torghe. Ten utwór zabrzmiał także właśnie na tym koncercie. Tu Keihan Kalhor będzie grał oczywiście już na kamencze. No, zanim to nastąpi, oczywiście popis gry solowej Keihan Kalhor zdąży dać. Koncert odbył się w Talare Bagdad, sali opery noszącej właśnie taką nazwę. Od roku 1979, ponieważ wcześniej przez 13 lat, odkąd ta opera została wybudowana, nosiła nazwę Talare Rudaki na cześć poety Rudakiego. Keihan Kalhor Ali Bahrami Fard, Hadia Zarpira, Navid Afgah. Ja jestem gdzieś wysoko na drugim balkonie. Proszę zresztą sobie spojrzeć w wolnej chwili, jak pięknie ta opera wygląda, budowana, czy inspirowana raczej operą miejską wiedeńską. Wpisać wystarczy w swoją ulubioną przeglądarkę Wahdat, pisane przez V-A-H-D-A-T. Keyhan Kalhor, Ali Bahrami Fard, Hadia Zarpira i Navid Afgah. Thank you.